بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. دیروز خواندیم ارکان شرط رو سه تا بودند، ارکان ارث رو سه تا بودند، اسبابش سه تا بودند و دیگه چی رو خوندیم؟ امروز موانع رو میخونیم که باز هم سه تا هستند. موانع الارث، موانع ارث یعنی اون موانعی که اسباب هستند ولی طرف ارث نمیبره. بله، ارکان هستند اما طرف ارث نمیبره چون موانع وجود داره. موانع الارث ثلاثتون: الرق والقتل واختلاف الدینی. موانع ارث ستا میباشند: بردگی، قتل یعنی همدیگه رو بکشند، قاتل از مقتول ارث نمیبرد، و اختلاف الدین و اختلاف دین، یکی مسیحی است و دیگری مسلمان، از هم دیگر ارث نمیبرد. البته یک سری تفصیلاتی که خودش در ادامه بیان خواهد کرد. فرق وصف یکون به الانسان مملوکا یباع و یوهب و یورث و یتصرف فیه ولا یتصرف تصرفا مستقلا. میگه رق بردگی وصفی است که انسان مملوک هست به وسیله آن، یباع فروخته میشه و یوهب هبه میشه و یورث به ارث برده میشه و یتصرف فیه درش تصرف میشه، ولا یتصرف تصرفا مستقلا اما خودش تصرف مستقلی ندارد. وعرفه بعضهم بانه، و بعضی دیگر رق رو چنین تعریف کرده اند: عجز حکمی یقوم به شخص به سبب الکفری. عجزیست حکمی، حقیقی نه حکمی، یقوم به شخص که در شخص هست به سبب الکفر، به سبب کفرش. و انما کان الرق مانعا من الارث. میگه رق مانع ارث هست، لان الله اضاف المیراث الى مستحقه باللام الداله على التملیک، چون الله متعال نسبت داده است میراث رو به مستحقش با لامی، یعنی در زبان عربی ها لکم ها، با لامی که دلالت بر تملیک میکند، دلالت بر مالکیت میکند. فیکون ملکا للوارث، پس میراث ملک وارث میگردد. و الرقیق لا یملک لقول النبی صلی الله علیه و سلم، و رقیق هم مالک نمیتواند بشود، مالک نمیشود به دلیل قول پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم: من باع عبدا له مال فماله للبائع الا ان یشترطه المبتاع هر کس فروخت برده ای را که مال داشت اون برده، پس مال آن برای فروشنده هست مگر اینکه خریدار شرط بگذارد. متفق علیه، این حدیث هم بخاری و مسلم روایت کردند. فاذا کان لا یملک لم یستحق الارث لانه لو ورثه لکان لسیده وهو اجنبی من المیت. میگه موقعی که مالک نمیشه پس مستحق ارث هم نیست، زیرا اگر ارث ببرد برای سیدش میشوند و سید هم یک اجنبی هست برای میت. پس این مانع اول بود، و القتل و مانع دوم که شخص نمیتونه ارث ببره قتل هست. ازهاق روحی مباشرتا او تسببا، از بین بردن روح. این کلمه ازهاق در قرآن اومده، زهق الحق، چی؟ جا الحق و زهق الباطل. میگه از بین بردن روح چه مباشرتا چه با سبب باشد. والذي يمنع من الارث من القتل، والذي يمنع من يمنع من الارث من القتل، بله، والذي يمنع من الارث من القتل ما كان بغير حق. آنچه که مانع از ارث میشه از قتل اونی هست که بغیر حق باشه، بحيث بگونه ای که يأثم بتعمده، که اگر عمدی اون قتل رو انجام میداد گناهکار میشد، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل شيئا. بدليل حديثي كي روايت شده پیامبر گرامی اسلام صلى الله عليه وسلم فرمودن قاتل چیزی رو به ارث نمیبرد. شخصی پدرش رو کشته دیگر از پدرش ارث نمیبرد. پدر هم ولی فقط اون قصاص نداره. بحث قصاص جدای، بحث ارث جدای. پس حمل داشت این حدیث به عمدی نه؟ این عمدی باشه؟ نه، این توضیحات شو میاره خودش جلوتر. و ان امر نحوه مرفوعا رواه مالک فی الموطأ و احمد و ابن ماجه. ولأنه فلسفش داره ذکر میکنه قد یقتل مورثه لیتعجل ارثه منه. میگه چه بسا مورث خودش رو میکشد تا در بردن ارثش عجله ای داشته باشد، تا زودتر ارثش رو ببرد. فحرم من الارث سدا للذریعه، پس محروم شده است از ارث تا سد ذریعه باشد، تا راه بسته شود. ولا فرق بين ان يكون القتل عمدا او خطا تعميما لسد الذريعه، فرقی بین این که قتل عمدی یا خطئی باشد وجود ندارد تا سد ذریعه عام باشد. ولئلا يدعي العامد انه قتل خطا، تا ادعا نکند قاتل عمد که از روی خطا کشته است. البته فقها تفصیلاتی دارند. وقال مالك نظريه امام مالك مثلا آورده يرث القاتل خطا من تلاد مال المقتول دون الديه. امام مالك رحمه الله میفرماید قاتل خطا ارث میبرد از مال قدیمی مقتول، نه از دیهش. وذكره ابن القيم في اعلام الموقعين صفحه فلان جاء في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الزوجين، در فتاوای پیامبر صلی الله علیه و سلم که در رابطه با زوجین هستن میگه یقتل احدهما صاحبه خطهن انه یرث من ماله ولا یرث من دیته، که فرمودند موقعی که از زوجین یکی از آن دو یکی دیگر را بکشد از روی خطا، یرث من ماله، از مالش ارث میبره، ولا یرث من دیته، و از ولی از دیش ارث نمیبرد. بر این اساس امام مالک این نظریش رو داده است. ذكره ابن ماجه، این حدیث رو ابن ماجه ذکر کرده است. قال ابن القيم، ابن قيم در آخر این حدیث میگه و به ناخذ، و ما به این حدیث رو میگیریم، یعنی بهش عمل میکنیم، یعنی نظریه ما بر اساس این حدیث هست. قلت، من میگویم، یعنی نویسنده کتاب تسهیل الفرایض، و على هذا القول، بر این قول بر اساس این قول، فالظاهر انه لابد من قرینه ظاهره تدل على ان القتل ليس بعمد. بعد یه قرینه ظاهری باشد دلالت بر این بکند که قتل عمدی نبوده است، که قتل عمدی نبوده است. والله اعلم. فاما القتل الذي لو تعمده لم يكن آثما كقتل السائل، اما اون قتلی که اگر عمدی هم اون قتل رو انجام بده و گناهکار نشود، مانند قتل سائل. سائل اسم فاعل هست، اجوف هست، مانند قائل اصلش سول هست مصدرش، یعنی حمله کننده. مانند قتل کی؟ حمله کننده. خود تو یکی بهت حمله کرده به خاطر دفع حمله، اگر اون کشته بشه این داستانش میگه چیه؟ متفاوته. که قتل سائل، مانند قتل سائل حمله کننده، فلا یمنع الارث، این دیگه مانع ارث نمیشه. قتل سائل، قتل کسی که به تو حمله کرده و بخواست تو رو بکشد، قتل این میگه مانع ارث نمیشود. و کذالک القتل الحاصل بتعذیب او دواء او نحوه، همچنین قتلی که به وسیله ادب کردن یا دوا دادن شخص و امثال این چیزها حاصل میشه، این نوع قتل مانع ارث نمیشه. فانه لا یمنع الارث اذا كان معذونا فيه ولم يحصل تعد ولا تفريط، میگه این مانع ارث نمیشه زمانی که معذون فيه باشه برای این کار قاتل، و تعدی و تفریطی در کار نباشد، تعدی و تفریطی در کار نباشد. پس رق خوندیم که مانع ارث بود، قتل خوندیم، و و اختلاف دین، رسیدیم به مانع سوم که اختلاف دین هست. ان یکون احدهما على ملت و الثانی على ملت اخرى، یکی از آن دو بر دینی باشد و دیگری بر دینی دیگر. مثل ان یکون احدهما مسلما و الثانی کافرا، مانند این که یکی از آن دو مسلمان باشد و دیگری کافر، او احدهما یهودیان و الاخر نصرانیان، یا یکی از آن دو یهودی باشد و دیگری نصرانی، او لا دین له، یا یکی از آن دو دین نداشته باشد. منظور از این که دین نداشته باشد بار، یعنی این ادیان سماوی منظورش هست، وگرنه الحاد خودش یه نوع دین هست، در واقع دین الهادیه که خدا رو قبول نداره، به چیزی دیگه معتقده. کاری نداریم این روی این لغات، روی اصطلاحات مناقشه‌ای نیست. و نحو ذلك و امثال این چیزا. فلا توارث بینهما لانقطاع الصله بینهما شرعا، بین این دو نفر که توضیحش رد شد ارثی وجود ندارد، چون شرعا بین این دو نفر صله ای ارتباطی وجود ندارد. ولذلك قال الله تعالى لنوح عن ابنه الكافر، بإن دليل پیامبر الله متعال در رابطه با نوح پیامبر در رابطه با فرزند کافرش میفرماید انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، این پسره اهل تو نیست، منظور اهل دینی، وگرنه پسرش که هست. این بله. ولحديث اسامه ابن زید ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، و بدلیل حدیثی که اسامه ابن زید اون روایت میکند که پیامبر گرامی اسلام صلى الله عليه وسلم فرمودند لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمه، ارث نمیبرد مسلمان از کافر و کافر از مسلمان. رواه الجماعه، اینو دیگه خمسه روایت نکردند بلکه اینو جماعت روایت کردند که بیش از خمسه است. خمسه کدوم بودن؟ سنن اربعه به اضافه احمد، خمسه هم که بخاری و مسلم هم چی میشه شامل میشه. وان ابن جماعه وان ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين شتى، اهل دو ملت متفاوت از همدیگر ارث نمیبرند. شتى یعنی متفاوت، مختلف، پراکنده. خب اینا بودن از موانع ارث. اما در این رابطه با اختلاف دین یک سری استثناهایی رو اصحاب امام احمد آوردن. اینو بدونیم که امام شیخ حسین رحمه الله خیلی از جا آرای خود حنابل رو دارند. بله بله، اینجا دیگه اصحاب و موقعی که میگه منظورش اصحاب امام احمد هستند. و استثنا اصحاب رحمهم الله من ذلك مسالتين، میگه اصحاب رحمهم الله دو مسئله رو استثناء کردن، یعنی از این بحث دین، بحث چی؟ بحث اختلاف دین. احداهما الارث بالولاء فلا يمنعه اختلاف الدين، یکی از اون دو تا مسئله که استثناءش کردن ارث بردن از راه ولا هست. فلا يمنعه اختلاف الدين، میگه اختلاف دین اینجا مانع از ارث بردن نمیشه. بل يرث المولى ممن له عليه ولا، مولا سرور از اون کسی که برش ولا داره ارث میبره، و انکان مخالف له فی دینه، اگرچه مخالفه در دینش باشه، آزادش کرده، اون که آزاد شده مسلمان نیست ولی ازش ارث میبره به خاطر اینکه آزادش کرده، اینو استثناء کردن. الثانیه اذا اسلم الكافر قبل قسمت ترکه، زمانی که کافر قبل از تقسیم ترکه مسلمان شد، فیرث من قریبه المسلم، از نزدیک مسلمانش ارث میبره، ترغیبا له فی الاسلام، تا ترغیبش و تشویقی شود برایش برای اسلام که اسلام آورده و محکم شدن در اسلام. کما استثنا شیخ الاسلام ابن تیمیه ثلاث مسائل، میگه شیخ الاسلام ابن تیمیه هم سه مسئله دیگر رو استثنا کرده است. احداهما الاختلاف بالاسلام الصحیح والنفاق، یکی از اون سه مسئله که شیخ الاسلام میگه استثنا کرده اختلاف با اسلام صحیح و نفاق است. یکی رو میبینیم اسلام صحیح داره و دیگری چی داره؟ نفاق داره. اینا از هم دیگه چی میبرند؟ ارث میبرند که شیخ الاسلام میگه این استثناء است. قال گفته است فالنفاق لا يمنع التوارث بین المسلم والمنافق للحكم باسلامه ظاهرا، فرموده که نفاق مانع ارث بردن بین مسلمان و منافق نمیشه، چون ما ظاهرشو چیکار میکنیم؟ در نظر میکنیم، حکم میکنیم. الثانیه المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس، مسئله دوم گفته مسلمان ارث میبرد از نزدیک از نزدیکش که ذمی باشه، کافر ذمی، بله. ولا عکس، اما برعکس کافر ذمی از مسلمان ارث نمیبره. این نظریه شیخ الاسلام هست. الثالثه المرتد اذا مات او قتل على ردته ورثه قريبه المسلم. فرموده مرتد زمانی که مرد یا کشته شد به خاطر ردهش، نزدیک مسلمانش، اون رشتدار نزدیک مسلمانش از اون میگه ارث میبره. اینا بودن استثناهایی که شیخ الاسلام ابن تیمیه آورده بود. و الصواب انه لا یستثنى من ذلك شيء. اما شیخ خودمون، یعنی که کتابشو میخونیم، تسهیل الفرائض، میگه صواب این هست، درست این هست که از این چیزا استثنایی وجود ندارد، مستثنا نیست از این از اینها چیزی. میدونید چرا؟ چون شیخ الاسلام نسبت به سلفیتی که الان هست مقاصدی تر بوده. شما موقعی که برید کتاباشو نگاه کنید در رابطه با فتاوایش، خیلی از قیاس و چیزای دیگه بیشتر کار میگیره. علما کلا در اهل سنت در رابطه با اصول متفاوتن. یکی رو میبینی یه اصولی رو قبول داره، یکی دیگه قبول نداره. مثلا از ابن حزم که دیگه خیلی ظاهری هست، تا مثلا به این سمت میایی بعضیا رو میبینی مقاصدی ترن، بعضیا نسگراترند، متفاوت. ولی شیخ الاسلام با شاگردش موقعی که برید نگاه کنید کتاباشونو، میبینید که جای نسی وجود ندارد، ولی با توجه به معانی و مقاصد اومدن یک سری فتاوایی رو دادن. خلاصه بریم جلوتر. لعموم الادلتی على منع التوارث مع اختلاف الدین، به دلیل عموم ادله که وجود داره که منع میکنن ارث بردن رو با اختلاف دین. ولا دلیل صحیح على التخصیص، و دلیل صحیحی بر تخصیص که ما بیایم خاص کنیم این استثناها رو، میگه وجود نداره. لكن المنافق اذا لم يظهر نفاقه فاننا نحكم بظاهر حاله. اما منافق زمانی که نفاقش ظاهر نباشه، ما به ظاهر حالش حکم میکنیم، و هو الاسلام که اسلام هست. فيرث من قريبه المسلم وبالعكس، از نزدیک مسلمانش ارث میبره و برعکس. اما اذا كان معلوم النفاق، اما زمانی که اذا كان معلوم النفاقی هو مستتر اسمش هست. و اما اذا كان معلوم النفاق فالصواب انه ان لا توارث بينه وبين قريبه المسلم. اما زمانی که نفاقش معلوم باشه، صواب، سخن صحیح، قول صحیح همین هست که ارث بردنی بین او و بین مسلمان نزدیکش وجود ندارد. والله اعلم. این بود از بحث موانع ارث. اما درسی که الان هست، فروعی که متعلق به موانع ارث هستن، یک سری فروعاتی هستن، توضیحاتی که مربوط به موانع ارث هستن. فروع تتعلق به موانع الارث، فروعی که متعلق به موانع ارث هستن. الفرع الاول، فرع اول. تنقسم موانع الارث الى قسمین. موانع ارث تقسیم بر دو نوع اند. احدهما ما يمنع يا اما يمنع من الجانبين، یکی از اون موانع اونی است که از هر دو جانب مانع میشه، نه این از اون ارث میبره و نه اون از این، از دو جانبه. و ثانی ما يمنع من جانب واحد، نوع دوم اونی است که فقط از یک جانب مانع ارث میشه، یکی از دیگری نمیبره ولی اون از این میبره. فالذي يمنع من الجانبين اختلاف الدين والرق، اونی که اون مانعی که از دو جانب مانع ارث میشه، اختلاف دین و بردگی هستن. فلا یرث المخالف فی الدین لمن خالفه، ارث نمیبرد اونی که مخالف هست در دین با اونی که باش داره مخالفت میکنه، یعنی مثلا مسلمان از یهودی. ولا یرثه من خالفه، و اونی که دیگه هم از این ارث نمیبرد. ولا یرث الرقیق ولا یورث، رقیق ارث نمیبرد و ازش ارث برده نمی شود. پس اینا از دو جانب بودن. و الذي يمنع من جانب واحد القتل، اونی که از یک جانب، از یک طرف مانع از ارث بردن میشه، قتل هست. فالقاتل لا يرث من المقتول، قاتل از مقتول ارث نمی برد. والمقتول يرث من القاتل اذا مات القاتل قبله، اما مقتول از قاتل ارث میبره زمانی که قبل از قاتل فوت کرد. حالا یه مثالی میاره براش. و یتصور ذلك، میگه تصور این مسئله این هست، به ان یجرح مورثه جرحا ممیتا، مورث خودش رو زخمی بکنه، زخمی که کشنده هست. ثم يموت الجارح قبله، اما اون زخمی کننده قبل از اونی که زخمیش کرده بمیره. بله، حالا اونی که قرار بعدن بمیره از اینی که زودتر مرد، اون مقتول این حساب میشه، ولی هنوز نمرده، ولی زخمش به گونه یک کشنده هست، با این زخم میمیره. متوجه شدید الان؟ اون داستانش جدای دیگه، داستانشو خوندیم، همون فتاوایی که تفصیل داد. تصورش این است که یجرح مورثه جرحا ممیتا ثم يموت الجارح قبله. بله، سپس جارح قبل از مورث که هنوز نمرده بمیره. حالا اون مورث هنوز نمرده از این ارث میبره، ولی این اگر اون نمی، اگر این جارح نمیمرد، اون مورث قبلا میمرد، این از اون ارث نمیبرد. بله. الفرع الثانی، فرع دومی که در این رابطه وجود داره، الرق ان کان کاملا منع من الارث کله، رق اگر کامل باشه از ارث کاملا محروم میشه، ممنوع میشه. و ان کان بعض شخص رقیقا و بعضه حرا، اگر قسمتی از اون رقیق باشد و قسمت دیگرش آزاد، و یسمى المبعض که مبعض هم بهش میگن، تبعض الحكم، دیگه حکم هم قسمت قسمته، فیرث و یورث بقدر حریته، ارث میبره، ازش ارث برده میشه به اندازه آزادیش، درصد آزادیش. لان الحکم یدور مع علته، چون حکم با علت دور میزنه، علتی که اون ارث نمیبرد بردگی بود، حالا که بردگیش نصف شده، پس حکم هم به همون اندازه تغییر میکند. قال الامام احمد رحمه الله اذا كان العبد نصفه حر، زمانی که اذا كان العبد نصفه حر و نصفه عبد، حران میشد، چون این نصف که بدل میشه، کان العبد نصفه، بدل از عبد نه نصف، حر خبره. خلاصه اذا كان العبد نصفه حرا و نصفه عبدا ورث بقدر الحريه، زمانی که برده نصفش آزاد باشد و نصف دیگش برده، به اندازه آزادی ارث میبرد. كذلك روی عن النبي صلى الله عليه وسلم، این چنین روایت شده است از رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما كسبه، اما یک نقطه رو دقت کنید، لكن ما كسبه او ورثه بجزئه الحر، اما اون کسبی رو که میکنه یا ارثی رو که میبره به خاطر اون قسمت آزادش، فليس للمالك باقی، این کسب و ارث برای اون مالکی نیست که مالک نصفش مثلا هست. متوجه شدید؟ ارثی رو که این برده میبره به اندازه نصفش مثلا آزاده، درآمدی که گیرش میاد به اندازه نصفش که آزاده، این مال اون مالکی نیست که مالک نصف دیگرش هست. وإنما يكون لورثة المبعض كما صرح به الأصحاب رحمه الله، بلکه برای دیر کی میان دینا؟ دیر ورثه های این برده مبعض میاند، همانطور که به تصریح این رو اصحاب رحمه الله بیان کردند. پس آقا شخص نصفش برده و نصفش آزاد، خب این نصف بردهش مالی کی دیگه؟ این نصف، میگه چیزی که به خاطر این نصف آزادگیش گیرش میاد مال این صاحبش که صاحب نصف هست، صاحب کاملش نیست، گیره این نمیاند، بلکه اینا گیره کی میاند؟ ورثه‌هاش میاند. الفرع الثالث، فرع سومی که در رابطه با این درس هست، المرتد لا يرث ولا يورث، مرتد ارث نمیبرد و ارث برده نمیشود. فان مات او قتل قبل ان يعود الى الاسلام، اگر مرد یا کشته شد قبل از این که به اسلام بر بگردد، کان ماله فیئا یصرف فی مصالح المسلمین، مالش فی حساب می شود در مصالح مسلمانان صرف می شود. واختار الشیخ تقی الدین انما له یکون لورثته المسلمین. برگزیده است شیخ تقی الدین، مالش برای ورثه های مسلمانش می شود، که قبلا همینو در استثناءات خوندیم. و قال انه روایت ان احمد، و گفته است که این روایتی از امام احمد است. و انه المعروف ان الصحابه رضی الله عنهم، و گفته که این از صحابه هم رضی الله عنهم معروف هست. پس تا اینجا ما موانع ارث رو خوندیم، فروعی رو که متعلق به موانع ارث هستن خوندیم. در این درس اقسام ارث رو می خویم ولی جدا.